Info. Nowy program tryskający energią i pomysłami na życie. Drugie śniadanie w każdą sobotę i niedzielę o 11.30 w TVP Info. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Poseł Matecki na wolności wyszedł z aresztu po wpłaceniu 500 000 złotych kaucji. Grupa obcokrajowców próbowała nielegalnie dostać się na Łotwę. Padły strzały. W niedzielę z okazji 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego w stolicy odbędzie się piknik tysiąclecia. Poseł PiS Dariusz Matecki wyszedł z aresztu śledczego w Radomiu. Na parlamentarzyście nadal ciąży 6 prokuratorskich zarzutów, w tym prania brudnych pieniędzy. Grozi mu do 10 lat więzienia. Warunkiem zwolnienia podejrzanego z aresztu było wpłacenie 500 000 złotych kaucji. Prokuratura zweryfikowała pochodzenie pieniędzy i po zastosowaniu odpowiedniej procedury poseł Dariusz Matecki mógł wyjść, a gdy to zrobił, przekonywał o swojej niewinności. Nie mam sobie w sprawie tych 6 zarzutów kompletnie nic do zarzucenia. To, co jest najważniejsze, to był areszt wydobywczy. Byłem więźniem politycznym. Na podejrzanym nadal ciążą poważne zarzuty i to się nie zmienia, tłumaczy prokurator Dariusz Ślepokura z Prokuratury Krajowej. Sąd uwzględnił jakby stanowisko prokuratury, wskazał, że materiał dowodowy jest wystarczający na uprawdopodobnienie popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów. Stąd utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie sądu pierwszej instancji, czyli sądu, który zastosował tymczasowy areszt. Dariusz Matecki został zatrzymany przez ABW 7 marca. A relacjonowała Anna Orzeł. Trwa policyjna obława za poszukiwanym listem gończym 30-letnim Krystianem Kopytkowskim, który dziś w Rusinowie na Mazowszu podczas próby zatrzymania staranował prowadzonym przez siebie BMW, policyjny radiowóz i uciekł. Mazowiecka policja opublikowała dane i wizerunek poszukiwanego listem gończym. Policja przypomina, że za ukrywanie poszukiwanego albo pomoc w ucieczce grozi im kara do 5 lat więzienia. Strzały na łotewsko-białoruskim pograniczu. Grupa obcokrajowców próbowała nielegalnie dostać się na Łotwę. Osoby te zostały zatrzymane przez łotewską straż graniczną. Pogranicznicy zauważyli podejrzaną grupę ludzi, gdy za pomocą drona monitorowali okolice jednej ze wsi w pobliżu miasteczka Krasław. Funkcjonariusze wydali w kilku językach polecenie zatrzymania się, ale zlokalizowane osoby podjęły próbę ucieczki. W stronę Straży Granicznej poleciały też kawałki drzew i kamienie. Jeden z funkcjonariuszy został zmuszony do oddania strzału ostrzegawczego, po którym 2 osoby się zatrzymały. Pozostała piątka przestała uciekać dopiero po tym, gdy oddany został jeszcze jeden strzał. Migranci ostatecznie zostali zawróceni na Białoruś. W ostatnich dniach Łotysze notują zwiększoną presję na swoją granicę. Wczoraj pogranicznicy zatrzymali i zawrócili 88 osób. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Parada historyczna, największy w Polsce pokaz dronów i koncert gwiazd polskiej muzyki w niedzielę z okazji 1000. rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego. W Warszawie odbędzie się piknik tysiąclecia o godzinie 14 nad Wisłą. Na skwerze Kala i wybrzeżu Kościuszkowskim rozpocznie się piknik historyczno-edukacyjny. Powstaną tam 3 strefy tematyczne z myślą o całych rodzinach: średniowiecze, współczesność i przyszłość, mówi Maciej Szulwach z Fundacji OCR. W strefie średniowiecznej będą oczywiście grupy rekonstrukcyjne, będą rycerze, pokazy walk, będzie rzemiosło rodem ze średniowiecza. W strefie współczesności troszeczkę poszliśmy w stronę eko, bo jest to absolutna potrzeba współczesnego świata, czyli będą warsztaty recyklingu i będzie budowa domków dla owadów. Zaś w strefie przyszłości będziemy mogli wybrać się w podróż statkiem kosmicznym, usiąść za sterami przeróżnych pojazdów znanych nam z filmów science fiction. Piknik tysiąclecia pierwotnie zaplanowano na jutro, ale ze względu na pogrzeb papieża Franciszka i żałobę narodową wydarzenie przeniesiono na niedzielę. Klasy maturalne liceów i techników oficjalnie zakończyły naukę. Za 10 dni rozpoczną się egzaminy maturalne, ale dziś jeszcze uczniowie świętują ostatni dzień szkoły. Z rzeszowskimi absolwentami rozmawiał Jakub Chodniecki. Jak podsumujecie te lata nauki? Dobrze. Jest stres przed egzaminami? Zależy z czego, ale nawet nie. Z czego nie jest? Z geografii. Wielki stres. Ale tak mnie przygotowali 4 lata w mojej szkole, że zero stresu przed innymi. Czyli raczej nastroje są pozytywne? Tak, raczej pozytywnie. Dzisiaj imprezujecie jeszcze? No trzeba, no z końca szkoły to wiadomo, że tak. No to 4 lata minęły bardzo szybko. Liceum to był świetny czas, naprawdę. No i wydaje mi się, że nic, tylko jeszcze się uczyć przez te następne 10 dni, czy tam 9, ile zostało do matury. Mam nadzieję, że pójdzie jak najlepiej. No. Egzaminy maturalne rozpoczną się 5 maja i potrwają niemal 3 tygodnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Czas na manam. Więcej wspomnień liście. Tak, wspomnienia co tydzień. Także rozpisali się państwo, no i rozdzwonili. Witam trójeczkę kochaną, moją serdeczną, najlepszą audycję w świecie. Ja jestem stary słuchacz, ja 50 lat słucham trójkę, to ludzie. I chcę powiedzieć, żeby ta lista trwała nie 50 razy, tak jak jest obecnie dzisiaj, nie? Tylko niech trwa, nie wiem, 500, 1500 i tak i w ogóle. 50 notowanie, 50 lat pan słucha trójki, no to dorzucamy koszulkę. Ha, tacy dzisiaj jesteśmy. Pierwsza trójka, lista przebojów. 10,5 minuty po godzinie 20:50 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pierwsza trójka, pora rozpocząć. No i rozpoczynamy od miejsca 30 i znana gitara, znany utwór. Manic Street Preachers, People Ring Paintings. W liście przebojów, tak jak w piosence Anity Lipnickiej, wszystko się może zdarzyć. Nawet to, że tak popularna grupa nagrała tak fajny album i cudowny utwór, a on 5 pięter niżej, na 30, czyli wisi na krawędzi. Manic Street Preachers, People Ruining Paintings. Jeżeli chodzi o pierwszą 30 naszego dzisiejszego, podkreślę 50 notowania, no to 13 utworów spada, 14 do góry. To samo miejsce zajmują dwie piosenki i mamy jedną nowość, o której za chwilę, ale teraz chciałbym przypomnieć namiary, bo przypominam je bardzo często. 2 2 7 3, lista @polskieradio.pl. No i najważniejsze dzisiaj dla nas jest to, czy macie jakieś wspomnienia już z pierwszą trójką, albo co w ogóle sądzicie o tej naszej zabawie. Bo pierwsza trójka, lista przebojów, to jest nasza wspólna zabawa na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Marek Pawlukiewicz przy telefonie odbiera, a ja jestem tutaj obładowany gadżetami trójkowymi. Proszę dzwonić, proszę dzwonić. Gadżety naprawdę są dobre. Tak jak utwór Miley Cyrus, End of the World, to nowość na 29. It's not the end of the world. Let's spend the dollars you've been saving.

kuś bok. Mama to raga, papa punk rock. Bitem odkrytym. Dobra, to wchodzimy, powiedziała Olga. No to wchodzimy, bo dzisiaj przecież dużo informacji na antenie Trójki. Przede wszystkim to, że 50 raz słyszymy się w pierwszej Trójce. No i że z tego, co czytam i z tego, co wiem, zabawa wam się, drodzy słuchacze, podoba. A jeszcze dzisiaj w ogóle, jak tutaj pełno prezentów fajnych, trójkowych, nie z pierwszej łapanki gadżetów mamy do rozdania. Pablo, Paweł i Ludziki. 5 pięter niżej na 28. Styl Warszawski, 20,5 minuty po godzinie 20. Kto jest dzisiaj z nami? Dwie dwójki, 7 trójek. Kto ma jakie wspomnienia z listą? No ja wiem, że oczywiście w tych telefonach będzie: a kiedyś to było. Dobry wieczór. 35 lat temu pan Marek Gnieździecki przyznał mi złoty pierścionek. Taki był konkurs. A teraz redaktor mówi o gadżetach. Także chciałbym jakiś gadżet dostać. No i niech mi ktoś powie, że rola prezentera radiowego jest prosta. Skoro był złoty pierścionek, to poprzeczka już jest tak wysoko, że co ja teraz mogę? No, teraz mogę otworzyć kartonik. 35 lat temu, proszę pana, to nie było słuchawek bez kabli, takich na Bluetootha. I te słuchawki z logotypem należą od teraz do pana. I co mogę jeszcze dodać? Ha, mogę powiedzieć coś po francusku. Je pardon. Je pardonne pour oublier. Je pardonne pour respirer. Pour arrêter de remuer. Les couteaux dans mes plaies. Je pardonne pour faire de la place. Pour laisser glisser les angoisses. Et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur, pour les cris et pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison. L'amertume n'est pas ma maison. La rage mais pas la rancœur. La colère mais pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Que l'on se soit foutu de moi, pour ma gueule, pour ma voix, pour mes risques et pour mes choix. Bien sûr que ça reste là, mais je rassemble les miettes et je pardonne à tue-tête. Rien ne m'arrête. Pas de rancune, aucune dette. Et pour tout ce qu'on ne m'a pas dit, tous les je t'aime, tous les merci qui sont restés au travers d'une gorge ou dans les airs. Tout ce qu'on ne m'a pas donné, je suis allée le chercher. Je pardonne à l'absence, au manque et au silence. Je pardon, zas. 8 pięter niżej niż tydzień temu na miejscu 27. To ulubienica Piotra Barona. Pozdrawiamy bardzo serdecznie pana Piotra, jeżeli teraz jest po drugiej stronie radia. To jest 50. notowanie naszej listy. Numer telefonu znacie, więc może teraz go nie... Albo powiem. 2 2 7 3. No jest kolejny chętny. Halo? No chciałem powiedzieć, że w piątki pracuję do godziny 20 i wracam autem, no chwilę po 20. No i wsiadam do auta i co piątek włączam radio i odpalam Trójkę. I to słyszę: pierwsza Trójka kiedyś tam, nie? No mówię, kurczę, jaka pierwsza Trójka? Bo myślałem, że to miejsca od trzeciego do pierwszego. Mówię, jaka pierwsza Trójka? Przecież to nie ta godzina. I ciągle pierwsza Trójka, nic mi się nie zgadzało. Za tydzień to samo, za dwa tygodnie to samo. Mówię, no kurka, co te chłopaki tam piją w radiu? Potrzebowałem kilku tygodni, żeby zajarzyć, że pierwsza Trójka to nazwa, żadne miejsca, No i teraz już wiem. A ja chciałem powiedzieć, że my w radiu tutaj to pijemy wodę i herbatę, że chyba najwyższy czas załatwić sobie czas pracy do 19, żeby być z nami od początku i że bardzo często mówię o tym, że pierwsza trójka to jest nazwa naszej audycji. No ale może szanowny słuchacz słucha tej listy na jakimś słabym głośniku, no to proszę bardzo, dorzucam. Taki fajny, podręczny, z logotypem trójki, no i piosenkę Zuty na 26. A gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Gdybym ja zabiana, proszę daj mi wytrwać, chociaż do rana, na, na, na, na, na, na, na. Ty mnie pociągasz, wyglądasz jak z okładek kolorowych pism, a gdy spoglądasz, że ci dziwnie przypomina film i kroczysz dwa na dwa. Z tobą wszystko gra, pozdrowienia od zwierciadła. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać. Cóż złego może się stać? No gdzie słuchacie dzisiaj listy? Wiem, że w samochodzie. No w samochodzie myślę dobrze się słucha listy. No w samochodzie też można zadzwonić do nas, o ile nie jest się kierowcą. 2 2 7 3. Lista @polskieradio.pl. Jakie wspomnienia? Czy są jakieś z pierwszą trójką? Albo co chcecie nam w ogóle powiedzieć z okazji tego okrągłego jubileuszu? Zuta, zwierciadło, 2 piętra niżej. 3 do góry natomiast. Billy Idol na 25. Utwór zatytułowany jest Still Dancing. No taki typowo piątkowy tytuł. Still Dancing, bo przecież piątek, piąteczek, piątunio. W weekend robimy różne rzeczy, na przykład listę przebojów, na przykład tańczymy. Still there. Aha, jeszcze z informacji organizacyjnych. Za tydzień 51. notowanie listy przebojów pierwsza trójka poprowadzi Tomasz Żonda. No, sezon wiosenno-letni się rozpoczął. Rozpoczął takiego muzycznego podróżnika, jakim jestem, zabiera gdzieś przygoda w świat. No, ale o tym myślę, zdążę się pochwalić na antenie trójki. A teraz niech chwali się Bruce Springsteen, który 6 do góry wskakuje na miejsce 24. Rain in the River. No i ja nie chcę czytać wiadomości, że na liście tylko nowe, nie wiadomo jakie to piosenki, bo czasami tak niektórzy piszą. Mamy Billy'ego Idola, który 3 do góry, mamy samego Bossa, który 6 pięter wyżej niż tydzień temu na 24. A jaki jest zestaw, no to proszę sprawdzić, tam jest 100 piosenek. 100 piosenek można wybierać, przebierać, zastanawiać się i tworzyć listę przebojów pierwsza trójka. Dziś jej 50. notowanie. Cieszymy się, że jesteśmy wszyscy razem. Piszecie, dzwonicie. No właśnie, dzwonicie. Takie telefony jak ten sprawiają, że dumni jak pawie w łazienkach chodzimy. No cóż mogę powiedzieć poza tym, że no tak bardzo się cieszę, że wróciła ta trójka, którą my, starzy słuchacze, tak bardzo kochamy. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam kochaną trójeczkę państwa redaktorów, dziennikarzy. No i my też dziękujemy i też pozdrawiamy. No i dorzucimy może kubek do tych pięknych wspomnień i wzruszających słów. A co? Wspaniały kubek. Mela Koteluk, Ralf Kamiński, 23. To Jordan na koszulce miał taki numer. Zobaczyć Ciebie, Mela Koteluk, Ralf Kamiński, 3 piętra niżej na 23. 25 minut pozostało do 21. 50. notowanie bez tortu i bez orkiestry, ale z Waszymi ukochanymi nagraniami No i z wami, drodzy słuchacze. No i z formacją Pet Shop Boys na 22. Nie powiedziałem dzisiaj o jednej z najważniejszych, no może nie najważniejszych rzeczy, ale o takiej, o której powiedziałem, że kiedyś wspomnę o tym, że dzisiaj pierwsze wydanie cyk listy. Pierwsza lista, na którą przyjechałem rowerem i miałem przypomnieć słuchaczom, tym, którzy jeżdżą na rowerze, o tym, że cyk lista to też jakiś słuchacz wymyślił. A kto dzisiaj na rowerze, to też się proszę odezwać. Pet Shop Boys, New London Boy, 4 do góry na 22. Cyk lista, no strasznie mi się podoba ta nazwa. Chociaż Ania Kowalik z serwisów straszyła mnie dzisiaj, że łydki mi się przeziębią, mają być jakieś przybroski. A ja ani na to. Aniu, rower to styl życia. No ale z tego, co się okazuje, nie tylko na rowerze jeżdżą słuchacze i tworzący listę. Halo Richmond, jak nas słyszysz? Dobry wieczór, Jacek z tej strony, z Radomia. Dzięki pierwszej trójce zostałem taksówkarzem z Richmond. Dzięki panu redaktorowi Grabkowi. Wszyscy znajomi, rodzina, znajomi już jako taksówkarza z Richmond. Fajnie, jakbym mógł mieć jeszcze do tego koszulkę trójki albo jakiś inny fajny gadżet. Pozdrawiam serdecznie. No to panie Jacku, co pan na to, że od dzisiaj jest pan taksówkarzem z Richmond w koszulce trójki? Bardzo proszę, leżą tutaj koło mnie koszulki trójki. One się jeszcze nie kończą, także jedna z nich wędruje zaraz po liście specjalnie w kierunku Richmond. Kaśka, 21. Sochacka, 4 w dół. Dzisiaj w końcu przejrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Tu były nasze pierwsze święta. Tutaj ze śmiechu prawie pewnie. Kasce już dziękujemy, to znaczy piosence zdjęcia. 4 na dół na 21. 2 dwójki, 7 trójek, lista małpa.polskieradio.pl. Jak się bawicie z listą, z 50. wydaniem i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, tak dalej. 10 na dół, Barbara Wrońska, ten sam kurs, 20. Tak, nie powiedziałem dzisiaj ani razu i tak troszeczkę teraz mi wstyd o tym, że od kilkunastu, myślę, notowań jest fanpage na Facebooku. Pierwsza trójka, myślnik, słuchacze. Tam koledzy, którzy tworzą fanpage, naprawdę dbają o to, żeby wszystko było na bieżąco, podkręcają zabawę. Proszę tam zajrzeć, bo tam już dzisiaj dyskusja, tam pojawiają się słuchacze. Pierwsza trójka, myślnik, właśnie słuchacze. Dyskusja też pod postem na socialach trójki właśnie i zdjęciem redaktora prowadzącego. Jakby ktoś chciał tam zajrzeć, to tam się właśnie spotykamy. A tak naprawdę to jesteśmy na miejscu 20. Barbara Wrońska, ten sam kurs. A teraz kto się do nas dzwonił? Chciałam złożyć serdeczne życzenia z okazji jubileuszu 50. wydania. Jadę z domu, jestem w drodze i chciałam Państwa po prostu pozdrowić. No ja tak po prostu do tych pozdrowień chciałem dorzucić koszulkę. Może być? No to bardzo proszę, koszulka będzie. I będzie też Dawid. Pięknie płyniesz. 19. Na dno, na dnie, na pewno znajdziesz mnie. I trochę tu postoję i wcale nie odbiję się. Na stos ogień wypali ze mnie grzech. I trochę mu pomogę, gdzie się trzymam opowiem. Kłody pod nogami masz, to wszystko minie. I minę jak ta kłoda, te znaczymy tyle, że siły tylko by się śmiać. Ty pięknie płyniesz, a ja kłody pod nogami. Masz to wszystko, minie i minie jak ta kłoda też zna. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz na miejscu 19 w 50 notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. 13 minut pozostało do godziny 21. No, w internecie się dzieje, w skrzynce też się dzieje, no na liście też się dzieje. 11 pięter wyżej niż tydzień temu. It's amazing to be young. Ja naprawdę chcę być mały, miły i sympatyczny, ale muszę to powtórzyć, że dzisiaj te wszystkie gadżety trójkowe, które mamy, rozdajemy telefonicznie, drogą telefoniczną, bo dostaję zapytania w mailu a propos tych wszystkich pięknych tutaj pudełek, które mam. Telefon, 2 2 i 7 3. No i wspominamy pierwszą trójkę, a nie całą historię listy, którą wspominamy co tydzień i przecież darzymy ją wielką miłością. Pan Krzysztof pisze, wyrywam teraz z kontekstu, cieszyłem się za to, jak wróciła druga lista trójki, bardzo się cieszę, że wróciła po raz trzeci i mam nadzieję, że ostatni. I pochwalę się, uwaga, że zagłosowałem na wszystkie 50 notowań. Bądźcie z nami do końca świata i o jeden dzień dłużej. Wszystkie 50 notowań. Oj, oj, oj, och ci nasi wierni słuchacze. A dobry wieczór, mówi Zośka Banaszczyk, wierna słuchaczka od maleńkości. Gdybym nie musiała spać, to bym cały czas was słuchała. Dzięki, że jesteście od nowa. Ja jestem cały czas z wami. Będę na OFIE, będę, teraz jest Next, tam w Poznaniu. Przechwalać się mam, no po co? No to droga pani Zosiu, ja mam rozwiązanie. Teraz podczas snu zakładamy nowe słuchawki trójki, które dzisiaj po liście do pani wyślemy i można słuchać trójki przez nie podczas snu. Pasuje czy nie pasuje?